Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürün 27 Mart'a denk gelmesini de vesile olarak görüp Kadıköy Tiyatroları platformundan Volkan Yosunlu'yu konuk olarak davet ettim. Hoş geldin Volkan. Merhaba, hoş bulduk. Biz aslında bu kaydı 27 Mart'tan önce yapıyoruz ama bu arada Kadıköy Tiyatroları platformunun her sene yaptığı bu 27 Mart kutlamasına bir yasaksız yasak diye tanımlıyorsunuz. Siz bir yasak geldi. Bunu detaylı konuşmak istiyorum önce sizinle ama bu 27 Mart ne olduğuna dair de biraz konuşalım mı? Özellikle Türkiye'de tiyatro üretmeye çalışan insanlar için nasıl bir anlamı var? Yani bu sadece ücretsiz bilet vermek mi 27 Mart nedir? Bir bunu konuşalım. Aslında işte. Biz ilk baştan ona karşıyız. Yani tiyatro platformunun, Kadıköy Tiyatro Platformu'nun da bu konuya bakış açısını böylece belirtmek istiyoruz. Yani bizim için 27 Mart oyunların bedava oynandığı ve değersizleştirildiği bir gün değil. Aksine tiyatroların önünün daha fazla açıldığı, seyirciyle buluşmasının olanaklarının daha fazla yaygınlaştırılması gerektiği günlerin köşe başları olarak tanımlamak istiyoruz. Yani 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve özellikle İstanbul'da, Anadolu'da, Türkiye'de tiyatronun yapıldığı koşulları düşündüğümüzde aslında bugünün bizim için varoluş günlerinden biri olduğunu görmek gerekiyor. Yeniden bir sezonu bitirebilmek, yeniden bütün o rağmenlere rağmen bir sezonun ortasına gelmek, sonlarına gelmeyi başarabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz biz 27 Mart'ta. Ve seyirciyle birlikte buluştuğumuz noktada diyoruz ki biz bu hayatı birlikte yaşıyoruz. Bu hayatın bir sürü olumsuzluğunu, aşkını, keyfini, şiddetini, öfkesini birlikte yaşıyoruz. Ve bu birlikte yaşadığımız şeyi bizler tiyatrocular olarak sahneye taşıyoruz. Hayatlarımıza tanıklık ediyoruz. Seyirciyi de buna davet ediyoruz. 27 Mart'ta tüm dünyada olduğu gibi biz varız, vardık, var olacağız dediğimiz günün karşılığı. Seyirciyle bir şenlikle yeniden var olma günü olarak tanımlıyoruz biz. Çünkü işte dediğim gibi yaşanan bir sürü olumsuzluk var. Bunun ekonomik koşullarla da alakası var. Günümüz toplumlarının ve özellikle Türkiye'de yaşayan bizlerin üretme konusundaki önümüze koyulan engeller vesaireler var. Yasaksız yasaklar var. İşte yine konu başlıklarımızdan biri olarak. Biraz sonra değineceğiz. Bütün bunlara rağmen biz tiyatro yapıyoruz. Biz tiyatroyla kendimizi var ediyoruz. Ve bu yaşadığımız hayatı böyle anlamlandırmak istiyoruz diyoruz. 27 Mart'ta da seyircimizle buluşarak, diğer sanatçı dostlarımızla, diğer sanat dallarında üretimde bulunan arkadaşlarımızla birlikte özellikle bu yıl çağrımızı bu şekilde gerçekleştirdik. Dünya Tiyatro Günü olabilir ama biz Kadıköy'de, İstanbul'da üreten heykeltıraşlarla, ressamlarla, pantomim sanatçılarıyla herkesle bir arada yeniden varoluş günümüz olarak kutlanmak istiyoruz. Bir nevi bizim Nevruzumuz gibi bir şey bu. Evet. Ve yeni sezona, yeni birlikteliklere şenlikli bir merhaba demek istedik. Yine bu senede. 27 Mart'ın anlamı bizim için bu. Peki bu sene platformun 27 Mart için önce ne öngördüğü, ne planladığı, ne hayal ettiğinden bahsedelim. Tam biraz bahsettin ama hani program neydi, siz ne umuyordunuz ve sonrasındaki gelişmeler? Şimdi biz bu yıl bu yürüyüşün üçüncüsünü yapıyoruz aslında. Platformun ilk kurulduğu yılın ötesinde, 4. 5. yılına giriyor platform. İlk kurulduğu yıldan sonra 27 Mart'ı, madem Kadıköy böyle bir bir merkez haline geldi, bu merkezin kutlamasını da merkezileştirelim fikriyle ortaya çıktı aslında 27 Mart yürüyüşü. Çünkü daha önceden bu iş Beyoğlu'ndaydı biliyorsunuz. Evet. Bu işin merkezi, bu kentsel dönüşüm vesaire gibi politik bir takım hamlelerin öncesinde bu işin merkezi Beyoğlu'ydu. Ama Beyoğlu'nun o merkezinin dağıtılması, sosyoekonomik açıdan figürlerinin değişmesi, kapanan sahnelerimiz, yıkılan sahnemiz, bunları göz önüne alındığımızda Kadıköy çok ciddi bir üretim merkezi haline geldi. Ve platform da zaten bu ihtiyaçla çıktı. Tabii sen daha önce sadece üretimin dışında da bir çekim merkezi olarak da dışarıdan gelen tabii, insan ilgisi olarak da değişti. Kuşkusuz. Tabii. Yani o yüzden de Kadıköy Belediyesi ile birlikte platform hadi bu günü burada merkeziyleştirelim aslında, tüm İstanbul'un yürüyüşünü planlayalım, evet, gibi bir şey çıkmıştı. Ve biz dediğim gibi hani iki sene bunu çok güzel yürüttük zaten. Geçen sene bu sene yaşadığımız yasağa benzer bir yasaklamayla birazcık böyle bir karşılaşır gibi olduk. İlk görüşmelerimizde, ilk yaptığımız başvurularımızda ya yapmasanız mı acaba, güvenlik problemi. Yani nasıl bir güvenlik problemi ise bu ülkede hiçbir zaman bu güvenlik problemini biz aşamıyoruz. Bütün üretenler, bütün bir şeyi daha iyi olmasını isteyenlerin önüne hep bir güvenlik problemi koyuluyor. Yani siz zaten şeyde altını çizmişsiniz, anlatırsınız ama yani Kadıköy gibi bir yerde hani bu Fener maçlarının işte tabii, olduğu günlerde ben defalarca yani başıma geldi. Hani çocuğum hastayken arabayla bir yere gidemiyorum. Güvenlik derken çocuk hasta falan. Evet. Hani böyle buna bir ambulans geçemiyor, itfaiye geçemiyor. Bir sürü şey yaşanıyor yani. Ve siz güvenlik problemiyle engelleniyorsunuz. Evet, burada engelleniyoruz. Ya bizim kurgumuz şuydu aslında. Yine her zamanki gibi. Bunu gelenekselleştirdik. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde toplanıyoruz. Ve Bahariye Caddesi'ne yürüyüş kolumuzla çıkıyoruz. Genel olarak bir eğlenceli bandomuz oluyor. Bayağı hani çok karnaval kültürü yaşayan bir ülke değiliz ama gerçekten böyle keyifli insanların çoluğunu çocuğunu alıp her yaştan aktiviteleriniz de oluyor. Evet evet, her yaştan seyirciyle buluştuğumuz ve ortak yürüyüşümüzü sürdürdüğümüz bir halimiz vardı. Yine aynı şekilde programlamıştık. İlk basın açıklamamızı Süreyya Operası'nın önünde yapıyoruz. Güne dair, bizim ürettiklerimize dair fikrimizi söylüyoruz. Basınla paylaşıyoruz ve oraya gelen insanlarla. Sonra şenlikli yürüyüşümüz devam ediyor. Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na geldiğimizde de orada daha önceden kurmuş olduğumuz sahnemiz oluyor. Ve sahnede o yıl belirlediğimiz performanslar sergileniyor. Bir yıl işte sahne müzikleri üstüne kurduğumuz bir konserimiz vardı. Başka bir yıl başka çalışmayı yaptık. Geçen yıl yağmurdan ötürü çok sürdüremedik. Bir konser şeyimiz vardı. Bir konser planımız vardı ama o yağmur çok ciddi geçen etkiledi ve maalesef yapamadık. Onu şeye kaydırdık. Başka bir programa kaydırdık. Bu sene de aslında şöyle planlamıştık. Yine yürüyüşümüze başlatacağız. Süreyya Operası'nın orada basın açıklamamızı yapacağız. Sonra yürüyüşümüzü sürdürüp Mehmet Ayvalıtaş'ta o parkta da Kolektif İstanbul konseriyle bitirecektik. Ama gel gelelim başvurumuzu yaptık. Anayasal hakkımız olan başvurumuzu gerçekleştirdik ve ilk elden bu başvurumuz reddedildi. Reddedilmesi. Peki orada şey de sormak istiyorum. Başvuruyu yaptığınız mecra ve reddeden mecra kimdir? Kaymakam. Kaymakamlığa başvuruyorsunuz. Biz böyle böyle bir şey yaptık. Onlar uygun görürse valilik vesaire izinleriyle devam ediyor. Ama biz aslında reddedildik. Reddedilmemizin de koşulu şuydu. Güvenlik gerekçesi. Yine maalesef bizim hiçbir şekilde bunun gerçekliğine inanmadığımız çevre esnafın olumsuz etkileneceği. Hani bundan nasıl bir olumsuzluk etkilenebilir? Hiç anlamış değiliz. En son 8 Mart'ta bütün istiklali kapatmışlardı mesela. Yani evet. Onlar etkilenmiyordu. Ya 1 Mayıs'larda koca koca meydanlar kapatılıyor. Evet. Yani sonuçta biz biliyoruz ki bunlar devletin belli cümleleri, evet, kalıp cümleleri. Evet. Herhangi bir şey yapmak istediğinizde, bir şey üretmek ve de bir sonuç üretmek istediğinizde karşınıza bürokrasi aynı cümlelerle çıkıyor. Geliyor, evet. Özellikle son bir 5-6 yıldır. Özellikle. Evet. Ve biz de dedik ki hayır, biz bir şenlik düzenliyoruz. Şenlikli yürüyüş düzenliyoruz ve bunu yapmak istiyoruz. Ve sonradan yazılı açıklama istediğimizde bize şöyle bir şeyle geldiler. Biz size yasaklamıyoruz, salı pazarını öneriyoruz. Eski salı pazarı. Evet. Yenisi değil, değil mi? Yok, yeni... Şeydeki, Hasanpaşa'daki. Evet, evet, Hasanpaşa'daki. Ben de kuş dilini mi söylüyorlar, yani çayını mı söylüyorlar? Hayır, hayır. Yani salı pazarını orada yapın diyor. Yani ne yapacağız biz salı pazarının orada? Bir de koşulları var. Ses düzeni olmayacak, megafonu olmayacak, mikrofonu olmayacak, trafiği aksatmayacak. Zaten orası trafiğe kapalı bir alan. Aksatamayız. Hani istesek bile bunu yapamayız. Ve megafonu olmayan, ses düzeni olmayan, yani sadece birbirimize fısıldadığımız bir 27 Mart kutlamamızı talep ettiler. Herhalde tiyatrocuların sesleri gür çıkar falan gibi bir şeyle mi yaklaşıyor? Ya evet, tiyatrocuların sesleri gür çıkar, bu kesin, ama engellendiğinde daha çok gür çıkar. Evet. Sadece algılayamadıkları şey bu. Evet. Biz dedik ki teşekkür ederiz. Biz bildiğimiz yollardan, bildiğimiz şekilde anayasal hakkımızı kullanma iradesini gösterdik. Toplanacağız. Yine Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde olacağız. Yine dövizlerimiz olacak. Yine isteyen her seyircimizin kendince tiyatroyu ifade etme biçimini kendi dövizlerine taşıdığımız şey açık olacak. Ve yürüyüşümüze başlayacağız. Süreyya Operası'nın oraya kadar yürüyeceğiz. Ve basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Biliyoruz aslında neden engellenmek istediğimizi. Çünkü Kadıköy Tiyatroları platformu sanatçılara dair herhangi bir baskı uygulandığında, herhangi bir sansürle karşılaşıldığında, herhangi bir sahne kapatma, herhangi bir bireysel linç kampanyası, sosyal medya linci ya da yargıyla arkadaşlarımız tutuklu. Şu an bir tane Cenk arkadaşımız şu anda. Tutuklu sosyal medya paylaşımlarından ötürü. Ve biz bu arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Evet. Yalnız da bırakmayacağımızı defaten deklare ettik. Ses çıkaran çok az mecra kaldı ve siz de bunların başında geliyorsunuz aslında galiba. Evet, yani çünkü biz birbirimize tanığız. Evet. Birbirimizin yaptıklarına, birbirimizin ürettiklerine ve birbirlerimizin paylaştıklarına tanığız. Çünkü Cenk Dostverdi'nin bu benim başıma gelirse aynı şeyi yapabileceğini biliyoruz. Ya da işte herhangi bir sahnemize, işte Emek sahnesinin başına gelen, Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun başına gelen tehditlerin aslında hepimizin bir tehdit mekanizmasının içinde olduğumuzu biliyoruz. Evet. O yüzden de birbirimizi yalnız bırakmıyoruz. Birbirimize dokunuyorsunuz aslında, hani biraz da bir araya geliyorsunuz ve birbirimize dokunuyorsunuz, değiyorsunuz birbirimize. Bu yüzden de engellenmek istiyoruz işte. Evet. Önümüze başka çeşitli işte yasal mevzuat oluyor bazen. Bazen kişisel arkadaşlarımıza bireysel saldırılar gerçekleşiyor. Bazen hiçbir şey olmuyor. Bazen günlük gülistanlık oluyor dünya. Bazen geliyor o yetkililer salonlarımızda oyunlarımızı izliyorlar. Bazen düşmanca geliyorlar. Evet. Bazen bizi bir yerlere şikayet etmek için çomak bahane gösteriyorlar. Evet. Bakın sizi şuraya, işte yakın zamanda moda sahnesinin ya, başına evet, gelen işte oyununuzu izledik, sizi şikayet edeceğiz. Kıyı için çok rahatsız olduk. Onu? Evet, kıyı oyunu için. Çünkü kıyı bir göçmen hikayesi. Bu ülkede bu göçmenlerle ilgili biz tarihimizle, var olan anımızla barışamadığımız sürece rahatsız olan insanlar çok çıkacak üretimlerden. Biz de bu gibi saldırılara diyeyim, topluca söz söylediğimiz için engellenmek istiyoruz. Ama biz bu yanımızla değil, ürettiklerimizle paylaşmak istiyoruz. Şimdi zaten ikinci yarıda da biraz onu konuşalım istiyorum ben. Şimdi bu kayıt yayınlandığında başınıza ne gelmiş olacak bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Çünkü ya, 27 Mart akşamı yayınlanacak. Vallahi şunu düşünüyoruz. Herkesin ortak toplantıda söylediği şey şuydu. Ya gelip ne yapacaklar? Hani biber gazı mı sıkacaklar? Şey mi? Yani akıllı bir yönetici bunu yapmaz diye düşünüyoruz. Tabii ki kendimizi başka bir yere koyduğumuz için değil. Bu ülkede bir sürü insana, kadınlara en son neler yapıldığı 8 Mart'ta ortada. Evet, devlet mekanizması çeşitli argümanlarıyla size saldırabilir. Bize de saldırabilir 27 Mart'ta, bilmiyoruz. Geleceğe mektup atıyoruz şu an. Ama akıllı olan bir yöneticinin buna yeltenmeyeceğini düşünüyoruz en azından. Çünkü biz o iradeyi göstereceğiz, biz o yürüyüşe başlayacağız. Bunu bir şey olarak da güç gösterisi olarak değil, bu bizim anayasal hakkımız. Yani bu anayasal hakkı engellemek isteyenler, olağanüstü hali sürdürmek isteyenler, bu ülkede sanatın önüne çeşitli engeller koymak isteyenler, biz onlarla göğüs göğüse merhaba diyeceğiz birbirimize. Onun yerine buyursunlar, gelsinler, şenliğimize katılsınlar. Çok daha biraz doğru bir şey. Biraz gülümsesinler en azından. Evet. Peki platforma gelelim mi şimdi de? Tabii. Platform 4 ya da 5. yıl oldu. Sayısını karıştırıyorum ben ama. Yıllar içerisinde ben mümkün olduğunca sizinle, işte ben de programı 4 senedir yapıyorum. Hı-hı. Her sene mutlaka sizi konuk almaya çalışıyorum. Çünkü hep bir tırnak işte vaatleriniz oluyor ve hepsini, hı-hı, gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bunu görmek çok güzel bir şey benim adıma. Çünkü birçok şeyin havada kalabildiği zamanlardayız. Platform nereden başladığına girmeyeceğim. Çünkü çok defa program yaptım ama geçtiğimiz yıldan bu zamana hayal ettiklerinizin neresindesiniz? Neler üretiyorsunuz? Onları bir konuşalım mı? Tabii ki. Ya aslında ilk ihtiyaç şuydu. Biz bizi tanıyalım. Yani resmen buydu. Yani burada madem bir şeyler üretiliyor, madem bir birliktelik var, aslında görünmeyen bir birliktelik, bunu gün yüzüne çıkartalımdı aslında platformun kuruluş sebebi. Birbirimize destek olalım. Birbirimize destek olalım ihtiyacı. Çünkü aynı cümlenin farklı kelimeleriyiz. Ve bir araya geldiğimizde başka bir öykü oluyoruz aslında. Bunu yaşatabilmek adına bir araya gelme ihtiyacıydı. Bir araya geldikten sonra özellikle şu çok önemli bir şey. Buna dair kafalarda soru işaretleri de vardı. Hem katılımcıların hem de birlikte yürüttüğümüz belediyenin, Kadıköy Belediyesi'nin. Bu arada gerçekten adını anmadan olmaz. Aykut Nuhoğlu'nun bu dönem belediye başkanlığını yapan, Kadıköy'ün belediye başkanlığını yapan kişinin emeğinin çok büyük şeyi var Kadıköy Tiyatroları platformunda. Çünkü kamuyla, kamunun içinde sanat üretenlerinin bir düzlemini oluşturduk aslında. Daha önceden belediyeler hep bir kazanç kapısı, evet, belediyeler hep bir talep edilen yer gibi göründü. Hem bizim camiamızda hem genel olarak. Biz de ilk iş bunu değiştirelim diye yola çıktık. İlk toplantılar vesaireler hep bu düzlemde. Evet, biz bir araya geliyoruz ama temel talebimiz ne? Yani Kadıköy Belediyesi ile şey yapmak mı? Ne denir ona? İşte oyunların satın almasını mı sağlamak? Yoksa daha büyük hedefler mi koymak? Biz daha büyük hedefleri tercih ettik. Aykurt Başkan'la, Simten Hanım'la ve kültürdeki diğer bütün arkadaşlarımızla birlikte. Madem biz bu yörede, bu ilçede sanat üretimi yapan insanlarız, kamusal sanat anlayışımızı belediyeyle birlikte, belediye hizmetleriyle birlikte nasıl ortaklaştıracağımızı, projelerini geliştirelim dedik. Ve Kadıköy Tiyatro Platformu bütün ürettiği projelerde bunu hedefledi. Ve dedik ki biz birlikte yürüyeceğiz, birlikte bir kamusal sanat anlayışı üreteceğiz ve bunun pratiğini yaşayacağız. Bunun üzerine toplantılar gerçekleştirdik, ettik. İkinci ihtiyacımız da buydu. Önce yan yana geldik, birbirimizi tanıdık, merhaba dedik. Ondan sonra da Kadıköy'ün sanat potansiyeline, buranın sanatçıları, buranın üreticileri, buranın tiyatrocuları, buranın sahne tasarımcıları ve tüm üretenleri adına ve seyirciler adına bir yanıyla kültür politikası nasıl üreteceğimizi konuşmaya başladık. Ve bunda çok güzel projeler çıktı. Mesela benim komşum tiyatro projesi. Evet. Bu yıl da sürüyor. Yine komşularımız belirlediğimiz tiyatrolarla birlikte atölyelere katılıyorlar. Daha bir hafta 10 gün önce burada yine biz söyleşi yaptık bu kapsamda. Mahalleli mahallenin tiyatrosuyla tanışıyor. Evet. Tiyatro yapış biçimiyle tanışıyor. Bizim dertlerimizi anlıyor. Derdimiz derken yok işte şöyle derdimiz var, böyle derdimiz değil. Hayata dair, sanatı üretirken neyi hedeflediğimize dair derdimizi paylaşıyoruz. Ve geleceğin seyircisini yaratıyoruz aslında. Onun harici uykudan önce tiyatro projesiyle ailelerin belki hala bunu tam olarak belki anlatamadık, böyle bir eksikliğimiz de olabilir ama prime time'da 8'de ailelerin saat 7'den başlayarak 9'a kadar çocuklarıyla dizi izlemeyip tiyatroya gidecekleri bir kuşağı yarattık. İnsanlara dedik ki çocuğunuzla vakit geçirin, çocuğunuzla kaliteli vakit geçirin. Buyurun, biz alışılmışın dışında akşam tiyatro oyunlarımızı sergiliyoruz. Çocuk tiyatrosu örneklerimizle, sahnelerimizdeyiz. Ve Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi ile birlikte bu kuşağı oluşturduk. Bu Kadıköy Tiyatro Platformu'nun oluşturduğu bir şeydi. Yani daha doğrusu işte bu dediğim politikanın oluşturduğu bir şeydi. Evet. Bunun haricinde işte her yıl 27 Mart'ı nasıl yaparız? Onun dışında sezon başlangıcında kurduğumuz şenliğimiz var. Evet. Festival gibi. Festival dediğimiz bu şenlik devam ediyor. Evet. Olabildiğince geniş katılımla gerçekleşiyor. Ve bu tür üretimler oldukça da devamı gelecek. Yine çeşitli projelerimiz var. Kadıköy Tiyatro Şenliği'ni uluslararası'na taşıma planımız var. Sinti Hanım'la konuşmuştuk özellikle. Hı-hı. Onu da çok hayal ettiğini söylüyordu kendisi. Evet. Yani umuyoruz ki buradan da eğer bizi dinleyen gelecek dönemin olası başkanına da notumuz olsun. Çünkü değişiyor. Evet. Seçilecek başkana bu ilişkinin devamlılığının çok önemli olduğunu da buradan duyurmuş olalım. Çünkü biz iktidarların herhangi bir dönemiyle değil, bir kamusal sanat anlayışıyla bir proje oluşturmanın derdindeyiz. Bu yüzden de işte yeni gelecek başkanla da aynı ilişkileri, aynı coşkuyla, aynı şeffaflık ilkesiyle sürdürmeye talibiz. Umarım o da bizim için bu projelerin devamlılığında taahhüt olur. Çabanızı bayağı yakinen biliyorum. Yani hani birçoğunuzla uzun zamandır ilişkim var, arkadaşımsınız. Hı hı. Gösterdiğiniz çabayı gerçekten biliyorum. Bütün işlerinizin arasında bu toplantılara, görüşmelere, koşturmacalara verdiğiniz zamanı gerçekten takdir ediyorum sizi. Emeğinize sağlık diyorum. Umarım gönlümüzce kutladığımız bir 27 Mart olur bizim için, hepimiz için. Yani bu kayıt karşılığında kötü bir haberle sonlanmamış olur aslında. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık tekrar. Sağ olasın. Herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.